Hej. Bra. Hej. Vad roligt att just du har hittat hit i eftermiddag. Så vi slipper att vara här själva. Jonas och Daniel och jag och barnen. Utan att vi är ett gäng. Då ska vi se. Jag tror att jag tar fram den här också. Så, vi improviserar lite här får vi se. Jag ska bara ta fram ett litet rent blad. Det här ser bra ut. Förlåtelse är ju dagens tema. Och det är med stor respekt som jag delar ordet idag. Jag har känt en bävan faktiskt. För det är inget enkelt ämne, men ändå så viktigt. Och jag är medveten om att en del får gå igenom tuffa saker som man kanske inte kan påverka så mycket själv. Det kan vara så som barn växer man upp i svåra familjeförhållanden. Eller man tänker tillbaka på det som hände för inte så allt för lång tid tillbaka. Jag tänker på förintelsen och koncentrationslägen när människor hamnar ofrivilligt i fruktansvärda situationer. Och då känner man sig ganska liten och tar upp det ämnet. Men vi ska ändå kika på vad Bibeln säger om det. Och det var så härligt att höra er lilla konversation. Där på ett sätt så kan jag egentligen sätta mig redan nu och gå hem. För ni har ju rört vid de här kärnpunkterna. Men jag ska ändå läsa lite mer ifrån Bibeln. Och jag tycker att vi börjar med att knäppa våra händer. Herre, jag bara tackar dig för att vi får vara samlade här eftermiddagen och vi får kika på ditt ord. Tack att ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Tack att det är vår rättesnöre när vi inte vet hur vi ska handla i olika situationer. Så visar du på en väg att gå. Jag tackar Herre för förlåtelsens väg. Som bultar på ditt hjärta och jag ber att det ska bulta i våra hjärtan. Och att vi ska vara nära till förlåtelse. Ber om det, Gud, jag ber om det. I Jesu namn. Amen. Dagens text är från Matteus 18, precis som du nämnde. Men jag läser hela det stycket. Och som överskrift står det liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Då orkar ni barn och lyssna lite så ska vi ha lite grejer här framme. En liten stund, är ni på med mig på det? Ni har varit duktiga och suttit stilla länge alla redan. Då, kanske var dumt att fråga. Då gick Petrus fram och frågade Jesus. Herre, hur många gånger ska min bror försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till 7 gånger. Jesus sa till honom. Jag säger det inte 7 gånger, utan 70 gånger 7. Därför är himmelriket likt en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen förde man fram till honom en som var skyldig 10 000 talenter. Eftersom han inte kunde betala befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt vad han ägde skulle säljas och så skulle skulden betalas. Tjänaren föll ner för honom och bad. Ha tålamod med mig så ska jag betala dig allt sammans. Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och gav honom fri och efterskänkte hans skuld. Men när tjänaren kom ut så träffade han en av sina medtjänare som var skyldig honom 100 denarer. Han tog fast honom, ville strypa honom och sa, betala vad du är skyldig. Hans medtjänare föll då ner och bad honom, ha tålamod med mig så ska jag betala dig. Men han gick inte med på det, utan gick och lät sätta honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig. När hans medtjänare såg vad som hände blev de mycket upprörda. Och gick och talade om allt sammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sa. Du onde tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmar mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin bror. Och flyttar jag den lite grann här. Nu ska vi studera här lite närmare, tänkte jag. Det här är mycket som händer när Jesus och Petrus träffas. Som jag sa sist när vi hade den här storgudstjänsten, så hade ju Jesus vänner, och vänner är viktiga. Och han hade ju 10 plus 2. Är någon som kan räkna ut hur många vänner som var nära Jesus? Ja, 12 stycken. Och Petrus, han stack alltid ut lite. Han var liksom öppenhjärtlig och pratade direkt ifrån hjärtat utan att tänka sig för alltid. Ganska skön kille. Och så kommer han till Jesus och har han ett bekymmer. Du Jesus, jag har problem med brorsan. Nu förstår du. Så har han gjort en del saker som jag har sagt förlåt till. Och jag har förlåtit honom. Och nu undrar jag, är 7 gånger tillräckligt? Är det okej om jag inte förlåter honom sen? Nej, det är ungefär det han säger. Men då säger Jesus, inte 7 gånger Petrus. Nu blir det matte, häng med nu. Utan 7 gånger 70. Nu ska vi se om vi klarar ut det här. Jag fick lära mig att man tar dem där först. 7 gånger 7, vad är det? Är det någon som har ett förslag så får ni gärna räcka upp handen. Konfirmanderna där nere, är det någon som har koll på 7 gånger 7? 49, är ni med på det församlingen? Ja. Då skriver jag det med mina små kråkfötter här. Men så lägger man till en nolla. Och då får jag det till 490. Det är ganska mycket på en dag. Jag tror att det räcker för det mesta. Men skulle man då ta det gånger alla dagar som vi har på året, då är det ju 490 gånger 365. Nu blir det svårare. Har vi ett mattegeni här inne? Hans Svensson. Ja, vi behöver hjälp. Jag har faktiskt slagit det här på miniräknaren. Och kanske har du suttit i bänken och gjort det nu. Med hjälp av mobilen. Får vi se. Men jag får i alla fall till 178 850 gånger. Om man ska ta alla dagar på året. Det är ganska många gånger i förhållande till 7 som Petrus gav förslag på. Med andra ord tror jag Jesus vill säga, alla gånger ska vi förlåta. Och sen så berättar ju Jesus en historia efter det. Om en kung. Och nu behöver jag lite spontan hjälp. Det är ingen som har övat det här dramat innan, så vi kör live. Men Jonas, du brukar ju passa in här dräkten. Och kronan hade fått fötter, så jag klippt till en krona som passar ditt huvud. Så jag tror att det här blir bra. Så, ska vi se om det passar här. Perfekt. Nu är det så att du är ju kung. Och du har ingen kung utan att han har en tjänare. Och då får du välja ut 2 tjänare. Då får du inte direkt. Och en till. Och sen behöver vi en fångvakt. Det kan också få välja. En fångvaktare. Tar du på den? Nu ska jag ta på mig den då. Jag ska få den. Ja, du bara tar den över huvudet. En vanlig så. Och så får du ha den här. Och så måste du ha ett svärd när du är fångvaktare. Oh, nu tog du bandet också. Så. Det är du och jag. Bra. Oj, det blev inte bra. Kan vi se, kanske enkla om du sätter på själv. Men jag ska göra ett försök till. Så, känns det bättre? Ja. Mm. Nu placerar vi dig där vi flyger någonstans. Där får du ha ditt fängelse där borta. Det blir bra, va? Och så kungen, vad ska vi säga om dig då? Om Mattias, vi gör så här. Du sätter dig jämte Emanuel så länge. Och ni kan få stå kvar. Ha, hur var det jag läste nu? Jo, jag läste ju om att kungen hade en tjänare som var skyldig kungen många talenter. Det var ett slags mynt man hade, eller en pengabenämning förr i tiden. Och han var då skyldig, kommer ni ihåg hur många talenter jag läste? Är det någon som kommer ihåg det? Det var 10 000 talenter. Så det är ganska mycket pengar. Och om... Så var det. Du hade inga. Så vad gör du då? Han gör någonting här, va? Vad gör han? Han försöker att imponera. Nej, han försöker att... Vad tror du? Vill han ha lite hjälp? Han glömde det här. Det kan man göra. Ja. Behöver förlåtelse eller efterskänkning av en skuld. Och till det här händer någonting. Han får det. Inte så bråttom nu. På vägen hem möter han den här killen. Och då kommer han på... Och vänta. Han gör inte alls så. Nej. När han får syn på honom så kommer han på att... Nej, men du har ju faktiskt en skuld till honom. Just det. Och skakar honom lite. Ungefär så där. Vi stoppar här. Vi fryser bilden. Och vad gör du då? Jo, du faller ner och vill också ha förlåtelse och efterskänkning. Och han gör inte det. Nej, men... Oj, oj, oj. Det här var besvärligt. Vet ni vad han gör istället? Han tar honom någonstans. Till den här personen. Han hamnar i fängelse. Ända tills han kan betala. Det här var vad som stod i det här bibelordet. Kom fram, du lite, men inte skämmas. Vi tar det inte personligen. Här spelar vi roller. Vad är det Jesus säger här? Jo, att vi har egentligen en bautaskuld. Nu vet jag inte vad jag la min penna där. Vi har 10 000 kan man säga allihopa. Och hur mycket är... 10 000 är ganska intressant i det hela. Jag har slagit upp det. För den här killen var skyldig den här 100 denarer. Och det behövs 6 000 denarer för en talent. Så det behövs 10 000 gånger 6 000. Är det någon som kan det? 10 000 gånger 6 000. Det var hans skuld som han fick efterskänkt. Och jag får det till 60 miljoner, kan det stämma? Det var jättestor skuld som han hade. En obetalbar. I mina ögon i alla fall. Det kanske är någon här som sitter på 60 miljoner, men vi är nog inte så många i Sverige. Medan den här killen var bara skyldig i förhållande till några ören, alltså 100 denarer. Det gick 6000 denarer på en talent. Så är det bara några ören. Och vad Jesus vill säga här är att vi har en obetalsbar skuld till Gud allihopa. För han är ju kungen i sitt rike, va? I Guds rike som vi av nåd får tillhöra. Och där har vi en stor skuld som är obetalbar. Men vi kan få den efterskänkt. Och då är egentligen skulden emellan oss så pytteliten i förhållande till vilken skuld som vi egentligen är skyldiga Gud om inte vi får nåd. Nu får ni gå och sätta er. Tack snälla för hjälpen. Men där är det ju pengar. Perfekt. Jag fick aldrig hamna i honom. Nej, det gick bra. Tack snälla för hjälpen. Ni gjorde jättebra. Tack, tack. Tack. Jesus lärde oss också att be. Det kom en av hans närmsta vänner som jag sa innan och sa: hjälp, vi vill lära oss att be. Och då lärde han oss Fader vår. Och i den finns det också: förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Det hänger så tajt ihop. Att få ta emot förlåtelse och att ge vidare förlåtelse. Och jag har något mer här bakom. Jag har en liten flan och tavla. Jag är ju lite gammaldags. Jag har ju fyllt 50 jag också. Och då får man väl använda en sån här. Jag vet inte om ni ser här. Ska jag flytta fram den mer? Eller ser ni? Ah! Jag behöver hjälp. Ska vi ta fram den mer? Tack. I Bibeln står också om en pappa som hade två pojkar. Och jag ska inte ta hela historien. Men en av dem ville ge sig iväg och bad om att få ut arvet innan han var död. Har ni hört talas om det? Att man kan få ett arv om det är någon nära i familjen som dör. Men han... Nu ska vi se, här ska vi göra lite fint först här, där de bor. Det är träd och det är sommar. Så, åh. Jag lägger den så länge, jag vet inte varför jag går omkring med den. Och här är pappan. Han har skägg. Han är ganska modern. Jag tror inte han är 80 utan kanske bara är 45. Och jag kanske inte var snäll nu. Förlåt. Ja, hur som helst så bor han lite vackert här. Glöm det med skägget nu. Och så har han en son som kommer till pappan och ber en jättekonstig sak. Jag vill ha pengar. Jag vill sticka till ett annat land. Ungefär som alla 18-åringar vill göra, eller 20-åringar. Ut och resa och se världen. Så det var inget unikt. Det var bara det att han sa att jag vill ha ut arvet nu. Det var nog lite unikt. Det har faktiskt alla hört talas om. Jag hoppas jag aldrig behöver höra det. Faktiskt. Och ganska hemskt. Men pappan, han är jättesnäll. Så han gör en beräkning av vad det är värt, huset här och lite andra saker som man äger. Jag vet inte om man går till banken och lånar kanske. Och så delar han hälften. För han har ju ändå en son kvar. Så de pengarna måste ju finnas kvar. Men den pengar han får ut ger han till den här killen som då känner: yes! För. Jag tänker mig inte alltid för. Så är det. Ja, det gick ju. Han kände att wow, livet leker. Jag har pengar, jag ska åka till ett annat land. Och så gjorde han det. Och så fick jag massa vänner och det var tjo och tjimbo. Det var fest hela veckan lång. Men till slut, om det gör om man inte fyller på. Vad händer med pengarna? De försvinner. Och så var det tuffa omständigheter i landet också. Det var faktiskt hungersnöd. Det var tufft. Så han fick börja arbeta och ge grisar mat. Det var inte alls roligt. Till slut hade han inga fina kläder, utan de var ganska schabbiga. Ja, jag kan hålla här så ni ser. De är lite lappade och lagade. Och så kommer det en dag när han är sugen på grismaten. Och frågar, kan jag få äta? Och då säger de, nej. Och då tänker han, men tjänarna hemma hos mamma och pappa, de får alltid mat. Och någonting hände i hans hjärta. Han blir ledsen och kommer på att jag har gjort jättedumt. Så han tar sitt lilla pick och pack som är kvar. Och så börjar vandringen hemåt. Och pappan, några hundra meter ifrån huset, så finns det en höjd. Där ställer han sig ofta och tittar och längtar efter sin son. Nej, ingen idag heller. Och så går han hem. Och så nästa dag. Nej, ingen idag heller. Men en dag när han står där så känner han igen fotstegen. Siluetten långt borta. För det fanns inget sms på den tiden. De kunde inte liksom smsa, jag är på väg, är det okej? Utan det var bara att gå och hoppas på det bästa. Och så kommer han i sina smutsiga, grisluktande kläder. Och tror ni pappan, när han känner det så vill han inte ha med sin son att göra kanske? Jo, han älskar honom. Han kastar sig om halsen och på lite österländskt sätt kysser honom. Och så med en gång så känner son, åh, förlåt, jag är jättedumt. Jag har gjort jättedumt. Och men det är som pappan, han lyssnar inte. Kom hem nu. Nu ska vi klä dig i fina kläder och nu ska vi ha fest. För du är ju hemma igen i huset som jag har längtat. Han har ingen lista där på att varför kom du till mig egentligen och bad om arvet? Det var inte schysst. Det kunde han haft på sin lista. Eller kunde han ha sagt, varför har du aldrig hört av dig? Och han kunde ha haft så mycket på sin lista som han är tvungen att rätta ut med honom. Men han förlät innan han hade träffat honom. Och det tror jag är en hemlighet som Gud vill lära oss. Att förlåta innan någon kommer och ber om förlåtelse. Så går man med det till Gud och säger, jag förlåter den personen. Så den här var redan fri. För har man förlåtit, då är man fri. Och då kan man möta vem som helst med blicken i deras ögon. Och man kan gå vidare i livet. Och det hade pappan redan gjort. Han hade sett fram emot att få klä honom i fina kläder igen. Jag tror att han faktiskt hade köpt det finaste och strukit och hållit på och längtat och väntat. Vet ni vad? En till som liten sak till innan jag slutar. Vet ni att vem var det som hängde här? Monica. Jesus var det som hängde där för din och min skull. Och vet ni vad han sa när han hängde där? Han sa, förlåt dem. Ty du vet inte vad de gör. Och då tror jag faktiskt att han tänkte på mig. För jag behöver förlåtelse ofta. Och han tänkte på dig. Men han tänkte också på sina lärjungar. Vet ni Petrus som jag nämnde innan? Han hade lovat att aldrig svika Jesus. Och vet ni vad det första han gjorde? Han svek honom. Inte en gång, utan 1, 2, 3 gånger. Hur ont kändes inte det? Har ni blivit sviken av någon vän någon gång? Ja, jag tror alla har det. Och han förlät dem som hade spikat honom. Soldaterna. Och de som hängde bredvid. Nu har jag inte med de bilderna. Men de förlät han också. Så han förlät dem innan de kom till honom och bad om förlåtelse. För vet ni vad? Strax efteråt, nu har jag ingen bild med på det. Så träffas Jesus och hans närmsta vänner igen. Visst är det bra? För Jesus uppstod. Han hängde kvar där lite tag. Sen hamnade han i graven. Men sen uppstod han. Och visade sig för sina lärjungar. Och när Petrus kommer på. Det här är när han fiskar. För han gick tillbaka till fisket. Han måste ju ha lite pengar liksom. Det var ju liksom över nu. Så kände Petrus det. Och till råga på allt så slutade det inte bra. Jag förnekade Jesus. Det var det sista jag gjorde. Så Petrus var säkert jätteledsen. Jag kan bara föreställa mig hur han kände det. Han hade försökt. Men det gick inte att göra det rätta. Och när Jesus möter Petrus. Så har inte han heller en lista. Och sa liksom, men Petrus. Jag önskar att du hade orkat och var med mig i ett seman och be. Varför svek du mig och sov då när jag bäst behövde dig? Och varför förnekar du mig? Nej, Jesus tog inte upp det. Han hade redan förlåtit honom. Så när han mötte Jesus såg han framåt. Petrus, föd mina lamm. Föd mina får. Jag har en uppgift för dig. Jag vet inte, Petrus kanske inte var där än i sitt liv. Det står inte det att han bad om förlåtelse, men Jesus han gav förlåtelse. Han var redan förlåten när de möttes. Jag tycker vilken underbar Gud vi har. Som älskar oss otroligt mycket. Så han ser inte på det vi misslyckas, han ser på vad vi kan göra. Vilken välsignelse vi kan vara till andra. När vi känner att nu är det över. Det här var liksom, jag räcker inte till. Så tänker Jesus framåt. Och på människor som han vill välsigna genom dig och mig. Jag tänkte att vi bara skulle knäppa våra händer och be Fader vår. Innan vi sjunger tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, förlåt oss våra skulder så som och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och inled oss inte i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.